نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من عطاء ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرين وكلما غافل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المتهمي محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل و جل کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 28 پارہ 15 رکوع اور سورہ التغابن مبارک کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورہ تغابن اکثر کے نزدیک مدنیہ ہے اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ مکی ہے سوائے تین آیتوں کے جو یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم سے شروع ہوتی ہے. سورت میں دو رکوع 18 آیتیں 241 کلمے اور 1070 حرف ہیں. اس آیت کریمہ کے بھی بہت ساری فضائل و برکات ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ جو آدمی سورہ تغابن کا ورد رکھتا ہے اس پر موت کی تنگی نہیں آتی اور غضب کی موت سے وہ بچ جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا گیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پہ ابتدائی 5 آیتیں جو ہیں یہ لکھ دی جائیں تو وہ مصائب و علام سے ساری عمر محفوظ رہے گا. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کائنات کی ہر مخلوق اللہ جل مجل کریم کی پاکی بول رہی ہے. لہ الملک و لہ الحمد اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے. حقیقت میں سب تعریفوں کا مالک اللہ ہی ہے اور حقیقی بادشاہ اللہ جل مجل کریم ہی ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہر شے پہ قادر ہے. جس چیز پہ چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے وہ تصرف فرماتا ہے. هو الذی خلقکم وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن تو تم میں کوئی کافر ہے اور کوئی تم میں مومن. حدیثی میں ہے کہ انسان کی سعادت اور شکاوت فرشتہ بے حکم الہی اسی وقت لکھ دیتا ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اب پیدا اللہ جل مجدل کریم نے کیا اور خاص کرم فرمایا جس نے اس کو مسلمان بنا دیا مومن بنا دیا تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے. مومن و کافر یعنی پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے. تو یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے, ہم نے اسلام قبول کر لیا. یہ تو اللہ کا ناز کرم ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مومن پیدا کیا, اپنے پجاریوں میں سے بنایا, کہیں بتوں کا پجاری نہیں بنا دیا یا کسی درخت کو پوجنے والا نہیں بنا دیا. یہ تو کرم ہے اس کی ذات مقدسہ کا کہ اس نے انسانوں میں پیدا کیا, اور انسانوں میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مومنوں میں پیدا کیا. اور الحمدللہ رب العالمین کرم والا کرم ہے کہ مومنوں میں پیدا کرنے کے بعد اس جماعت میں ہمیں یعنی شامل فرمایا کہ جو اللہ کے پیاروں کی مؤدب جماعت ہے, محبوب کی تعظیم کرنے والی, انبیاء اولیاء کا ادب کرنے والی. وغیرہ کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے لپچا بھی باندھتے ہیں ان کے ساتھ, اور جو ہے ان کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا رب کا کرم نہیں ہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر پورے مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کے ان مومنوں میں پیدا کیا, اس جماعت میں ہمیں داخل کروا دیا جو تیرے اور تیرے محبوب بندوں کی ہمیشہ تعریف کرنے والی جماعت ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اب کوئی یہ کام کہے کہ دیکھو یہ اللہ نے کیسی ہمیں کافر کر دیا, ہمارا کیا قصور ہے, اللہ نے ہمیں جہنمی کر دیا, ہمارا کیا قصور ہے, ہم زنا کر رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے, تو اللہ جل مجدوں کے لیے شاہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے دیکھ کے مجبور نہیں کر دیا کہ تو یہ ضرور زنا کر, تو ضرور کافر ہو, تو ضرور شرابی, نہیں, بلکہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ لکھا, جو بندے نے کرنا تھا وہ لکھا, چونکہ اللہ جل مجد کریم جو ہے وہ بصیر بھی ہے اور وہ سارے کاموں کو جانتا بھی ہے. یہاں سے وہ مسئلہ تقدیر کا جو بڑا ایک مستند شام مسئلہ ہے, جس میں بات کرنے سے بھی منع فرمایا گیا کہ سارے مسائل میں سے تقدیر کا مسئلہ سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے. تو اب یہ چونکہ اللہ نے ہر چیز لکھ دی, تو کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو بھی اللہ نے لکھا تھا تو میں نے قتل کیا, اللہ نے لکھا تھا تو میں نے ذرا کیا, میں نے شراب پی, میں نے نماز چھوڑی, اس میں میرا کیا قصور ہے. تو اس آیت کریمہ سے ان کا رد ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھ کے ہمیں مجبور نہیں کیا, بلکہ اللہ جل مجد الکریم نے وہ لکھا جو ہم نے کرنا تھا, ہم وہ نہیں کر رہے جو اللہ نے لکھا ہے, بلکہ اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا, کیونکہ وہ عالم الغیب ہے, اس کو پتا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے, لہذا اس نے اپنے علم کے مطابق وہ چیز لکھ دی. فرمایا واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض, اس نے آسمان اور زمین بنائے بالحق کے حق کے ساتھ, وہ سب ورقم, اور تمہاری تصویر بنائی, فأحسن صورکم, اور تمہیں اچھی صورت دی, وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. دیکھو اللہ جل عبد الکریم نے ماؤں کے پیٹوں میں ہم سب کی صورتیں بنا دی, کروڑوں اربوں انسان بنا دیے, ایک کی صورت دوسرے سے نہیں مل رہی. اللہ اکبر, یہ رب کریم کی قدرت کا ایک کمال ہے کہ کروڑوں انسان اربوں انسان آج تک آئے لیکن ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی, سب کی صورتیں جدا جدا ہے. تو فرمایا میں نے تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی, لوگوں اب تم اپنی صورتیں اچھی بنا دو. صورت اللہ جل مجد کریم نے ہمیں اچھی دی, تو اب چاہیے کہ صورت کے مطابق ہمیں سیرت بھی بنا دے, ہم سیرت بھی بنا لیں. دیکھو جب آدمی آئینہ دیکھتا ہے تو کیا دعا مانگتا ہے, یہی دعا مانگتا ہے نا کہ باری تعالیٰ تو نے میری سیرت اچھی بنائی, اکثر سیرت ہی باری تعالیٰ میری سیرت بھی اچھی بنا دے. تو اپنی سیرت کو اچھا بنانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. سورت تو ہم اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں اچھی بنا دی. یا علم ما فی السماوات والارض, جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ یا علم ما یسرون ویعلنون, اور جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو, جس کا تم اعلان کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, تم چھپاؤ یا ظاہر کرو. اللہ جل مجد الکریم ہر چیز کا عالم ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, اور تمہارے دلوں کے ڈھیر, تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے. الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا, اے کفار مکہ تم سے پہلے کتنی سنگتیں گزر گئی، کتنے لوگ تباہ ہو گئے کہ جنہوں نے رب کا انکار کیا تھا، کیا تمہیں ان کی خبروں کا نہیں پتا، کیا تم ان کو نہیں جانتے، کیا تم نے اپنے بڑے بزرگوں سے اللہ کے مخالفین اور اللہ کے جھٹلانے والوں کا انجام نہیں دیکھا، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی، سزا کی وغیرہ ہم رہے وہ اپنے کام کے انجام کو پہنچے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، والا ہم عذاب العلیم دنیا میں بھی عذاب چکھا اور آخرت میں ان کے لیے ہے وہ زبردست قسم کا اور دردناک قسم کا عذاب ہے، ذالک کیوں جو انہ کانت تاتیہم رسلہم کہ ان کے پاس رسول آئے تھے بالبینات روشن نشانیاں لے کر، والا ہم فقالوا تو انہوں نے کہا ابشر یا ہدیننا کیا بشر ہمیں راہ دکھائے گا، فکافرو انہوں نے کفر کیا، اب انبیاء کو بشر صرف بشر کہنا اور بشریت کی ہی رٹ لگانا اور بشریت کے مطابق ان کو کہنا کہ یہ تو بشر ہے ہماری طرح ہے، یہ ہمیں کیا دیں گے، یہ ہمیں کیا کر لیں گے، ان کے پاس بات کہاں سے آ گئی، تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، تو کافر اسی لیے گمراہ ہوگا کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر سمجھا اور سمجھا کہ انبیاء اکرام جو ہے وہ تو جو ہے ہمیں ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو ہماری طرح سے بشر ہے، فرمایا فکافروا تو اس لیے وہ کافر ہو گئے، وتولوا اور انہوں وہ پھر گئے، واستغنى اللہ اللہ ان سے بے نیاز ہے، اللہ نے بھی ان سے بے نیازی سے کام لیا، واللہ غنی حمید اور اللہ سب خوبیوں سے رہا ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کیا پرواہ، کہ اللہ جل مجل کریم تو کوئی نہیں مانتا یا رسولوں کو نہیں مانتا، تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ جل مجل کریم نے ان سے بے نیازی سے کام لیا اور کیونکہ وہ ہے ہی بے نیاز اور سب خوبیوں سے رہا، زام الذین کفروا کافروں نے گمان کیا ان لن یبعثوا کہ ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کافروں کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، بس یہی جہان ہے اس میں چار دن رہو عیش و عشرت کی زندگی گزارو جو چاہو کرو، مرنے کے بعد کون پوچھے گا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہزاروں سال لوگ مرے پڑے رہے، ان کی قبریں مٹ گئیں، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی ہو گئی اور بسیدہ ہو گئی، کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ جل مجدوں کی ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کل بلا کیوں نہیں، فرماد و معبود کیوں نہیں، وہ رب بھی لطب آسن سننا کہ بے شک میرا رب تمہیں ضرور اٹھائے گا، سننا کہ نب اون ان پھر اللہ جل مجد کریم تمہیں ضرور بتائے گا، بما عملتم جو تم اس دنیا میں رہتے عمل کرتے رہے، دنیا میں جو تم نے عمل کیے اللہ تمہیں ان کی خبر بھی دے گا، تمہیں زندہ کرے گا پھر اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور تمہارا ایک ایک عمل تمہارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، تمہیں بتا دیا جائے گا، سوال پیدا ہوتا ہے وہ انسان پتہ کتنے لاکھ سات آؤٹ ہو رہے ہیں، پسے اللہ مجد کریم یہ کام اور ایک ایک تعداد رہے گی، اللہ یسیر بڑا کام آسان ہے، اللہ جو نہیں ہے کہ ساری کام اکٹھا کرے اور سب لوگوں کے اعمال کے کر کے جا دے بتا دے، یہ اللہ پر آسان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اس نور سے مراد قرآن شریف ہے، کیونکہ اس کی بدولت گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہے اور شرع کی حقیقت واضح ہوتی ہے، وہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے، تمہارے اعمال کو جانتا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا، سب جمع ہونے کے دن، قیامت کے دن کا ایک نام کیا ہے، یوم الجمع، ذالک یوم التغاب یہی ہے ہار والوں کا کی ہار کھلنے کا دن، اللہ اکبر، کہ کافروں کی محرومی ظاہر ہونے کا دن یہی ہے، جو دنیا میں سب کچھ ہار گئے آخرت میں سب کچھ ہار گئے، کس دن پتا چلے گا؟ حقیقت میں قیامت کے دن پتا چلے گا کہ یہ تو دنیا آخرت کی ہر چیز ہار گئے ہیں، یہ تو ناکام ہو گئے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور وہ جو اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلُ صَالِحًا وَيَعْمَلْ صَالِحًا، تو اور اس نے عمل کیے صالح، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اس کے ساری برائیاں اتار دے گا، سارے گناہ معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یعنی کافروں کا نقصان، کافروں کا ہار، کافروں کی ہار وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی، اور مومنوں کی کامیابی جو ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی، جبکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، آبی آیاتنا، ہماری آیتوں کافر آیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک کا اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا، بہت ہی برا انجام ہے ایسے لوگوں کا، کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا انجام بہت برا، ما اصاب من مصیبت، کہ جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت نہیں مگر وہ اللہ جل مجد کریم کی طرف سے ہے، اس کے حکم سے ہے، اللہ جل مجد کریم کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، موت ہو، مرض ہو، نقصان مال ہو یا کچھ بھی ہو، یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور جو ایمان لایا اللہ پر، اور جانے کا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور وقت مصیبت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر شکر اور بلا پر صبر کرے، تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے یَهْدِ قَلْبَ، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے۔ ایک ہے ظاہری ہدایت، ایک ہے باطنی دل کی ہدایت، تو اللہ پھر اس کو دل کی ہدایت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، دلی طور پر پھر اللہ جل مجد کو اس کا دل جو ہے اس کو تقویٰ اختیار فرما، تقویٰ عطا فرما دیتا ہے، واللہ جو کل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہر شے ہے، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کائنات کا حکم مانو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم نے منہ پھیرا اور تم نے اگر ان کا حکم نہ ماننا اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کی، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی۔ اب رسول سے یہ سوال نہیں ہوگا، اب تم سے سوال ہوگا، اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہوا اور اس نے یہ کیوں کیا، میرے محبوب نے کہنا حق ہوں جیسے حق بنتا تھا، دین کی تبلیغ کر دی، احکام دینیاں پوچھا دیے، اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان پر عمل کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تو مومن کو کیا چاہیے؟ کہ اللہ جل مجد کریم پر توکل کرے۔ یہ توکل ذات باری تعالیٰ پر یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، مومن ہمیشہ اللہ پر ہی توکل کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ کبھی اس کو بے مراد نہیں چھوڑتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم پر توکل کیا کرو اور یوں توکل کرو کہ جیسے توکل کا حق ادا ہوتا ہے، تمہیں اس کی عبادت کرو اور اس پر توکل کرو، وہ تمہیں رزق دے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں اجر بھی دے گا۔ فرمایا لو انکم کنتم توکلین علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ رزقکم کما ترزق الطیر، تو وہ تمہیں رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، قد خسامہ کہ وہ صبح نکلتا ہے خالی پیٹ، وتروہ بطانا اور وہ واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو چاہیے آدمی کو کہ آدمی اللہ جل مجد الکریم پر توکل کرے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ جل مجد الکریم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم اپنی کرم نوازی سے اس پر جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دنیا و آخرت میں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری کچھ بیویاں کچھ اور بچے تمہارے دشمن ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ تمہیں نیکی سے ہر وہ بیوی ہر وہ بچہ جو نیکی سے روکتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ کرم نوازی فرمائے تو اے اولاد ہمیں نیک عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، ان سے احتیاط برتو، اولاد سے اور بیویوں سے، کن بیویوں سے؟ جو شریعت کے بارے میں جو تم کو شریعت سے دور لے جاتی ہے، ہر وہ اولاد جو تمہیں شریعت سے دور لے جائے، ہر وہ عورت جو تمہیں شریعت سے دور لے جائے وہ تمہاری دشمن ہے۔ یاد رکھیے کہ سب اولاد تمہاری دشمن نہیں ہے، ہاں کچھ اولاد دشمن ہوتی ہے، نیک اولادیں بھی ہوتی ہیں جو ایسے والدین کو جو نیکی کے قریب جاتے ان کو بھی نیک بنا دیتی ہیں، تو کئی اولادیں ایسی ہیں جو جہنمیوں کو جنت میں لے جاتی ہیں اور کئی ایسی ہیں جو جنتیوں کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ تو اپنی اولادوں کو دیکھنا چاہیے، اگر تو اولادیں دین کی طرح لا رہی ہیں تو وہ اچھی ہے، اور اگر دین کی طرح نہیں لا رہی تو وہ بری ہے۔ رب کریم کہتا ہے ایسی اولادوں سے بچو، ایسی بیویوں سے بچو، وہ تو تمہاری دشمن ہے۔ وہ این پاف ہوں وہ پسا ہوں، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو، وہ تغفر اور بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے کہنے پہ آ کے اگر نیکی سے آدمی باز رہا تو وہ بڑا گھاٹے والا ہے، ان کی نیکی ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ آ جانا، نیکی سے رک نہ جانا۔ عیسائی تقریبا کا شان الدین یہ ہے کہ چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیویاں اور ان کے بچے انہوں نے روکا اور کہا کہ ہم تمہاری جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، تم چلے جاؤ گے تو ہم تمہارے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دین پر بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں، یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہجرت سے ہمیں منع کیا تھا۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور سرو کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صاحب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل چکے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کہا کہ اگر تم انہیں معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہاں ایک چیز کی طرف جو ہے توجہ دینا چاہیے، وقت فرو اور تم معاف کرو، بخش دو، حالانکہ غفور بخشنے تو اللہ کی یعنی نام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس نے اپنے بندوں کو بھی یہ صفت عطا فرمائی، وقت فرو اور تم بھی بخش دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں یہ صفتیں دیکھنا چاہتا ہے. بے شک اللہ بھی غفور رحیم ہے, بخشنے والا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک جانچ ہے, ایک فتنہ ہے, آزمائش ہے, کہ کبھی انسان ان کی وجہ سے گناہ اور معصیت میں مبتلا ہوتا ہے اور انہیں مشغول ہو کر میرے آخرت کے انجام سے غافل ہو جاتا ہے. یہ اولادیں, یہ مال, یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے کہ اولاد کو دین کی تبلیغ دیتے ہو, کرتے ہو, دین کی تعلیم دیتے ہو, یا تمہاری اولاد بھی تمہیں دین سے دور لے جاتی ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کیا کریں جی, ہماری اولاد نہیں مانتی, ہمارے بچے نہیں مانتے, میری بیوی نہیں مانتی. کسی کو داڑھی شریف کا کہہ کے دیکھیں, کسی کو نماز کو کہہ کے دیکھیں, کہتے ہیں جی کیا کریں, بیوی نہیں مانتی, گھر والے نہیں مانتے, لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو رب کریم نے کہا یہ تو آزمائش ہے, یہ تم پر آزمائش ہے. ایسی بیوی, ایسا بچہ جو تمہیں سنت رسول سے روکے, جو تمہیں نبی کے دین سے روکے, وہ تو تمہارا دشمن ہے, اور جو تمہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کرے وہ تمہارا دوست ہے. اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر والوں میں کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے. قرآن پاک نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کچھ تمہارے دشمن ہیں, کچھ تمہارے دوست ہیں. تو وہ اولاد جو تمہیں دین سے روکے, جو نبی کریم کی سنت سے روکے, وہ بیوی جو تمہیں دین اسلام کے کاموں سے روکے, وہ بیوی جو تمہیں دین کے راستے سے روکے, پھر وہ تمہاری دشمن ہے, وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, تم ان کو خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کے پاس تو تمہارا اجر ہی بڑا ہے. اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ بیوی بچے, یہ بیویوں کو دیکھیے کہ جن کو ہم خوش کرنے کی خاطر اللہ کے نبی کی سنتیں اڑاتے ہیں, ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, وہ بیوی جو ہے اگر آپ ان کو دیکھیں ساری عمر اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اللہ ہو کر کتنا فرق ہے ان لوگوں میں اور رب کریم میں, نبی کریم میں اور ہمارے رشتہ داروں میں. ساری عمر خوش کرنے کی کوشش کریں, کبھی زندگی میں ایک بار کمی ہو گئی تو کہے گی کہ میں تو جب سے تیرے گھر میں آئی مجھے تو کوئی آسائش نہیں ملی. اس نے اس کے لیے والدین کو چھوڑا, بیوی بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا, لیکن وہ پھر بھی ذرا بات ہوگی تو کہے گی کوئی تو ہے ہی ایسا, کوئی تو کبھی. اب آپ ہر روز جتنا خرچہ مانگتی ہے دیتے جائے, کبھی روک لو, کہے گی بس تو ہے ہی کنجوس, تو ہے ہی بخیر, تیرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر, ساری عمر اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں, ایک بار نہ کر دیں تو ساری عمر کی نیکیاں گئیں, ساری عمر کی مہربانیاں گئیں. لیکن رب کریم کو دیکھیے, ساری عمر آدمی گناہ کرے, ایک بار توبہ کا لفظ بول لے تو رب کریم کہتا ہے جا میں نے تیرے سارے کے سارے معاف کر دیے. جو بیوی ساری عمر مہربانیاں کرتے رہے تو ایک بار نہ کرے تو کہتی ہے ساری گئی, تو رب کریم کہتا ہے تیرے سارے کے سارے گناہ گئے. آ کے میری بارگاہ میں آیا تو صحیح نا, ہم اس کو خوش کرنے کو ہی کرتے جو کبھی خوش نہیں ہوتا, اور ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو ہمیشہ خوش ہوتا ہے. تو کہتا ہے بندے تو میری طرف آ تو صحیح. تو فرمایا یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے. اب دیکھیے شیطان کو آج تک کسی نے ہم میں سے اپنی اصلی حالت میں نہیں دیکھا. شیطان جو ہے وہ کبھی بیوی کی شکل میں آتا ہے, کبھی بیوی کی, کبھی بیٹے کی شکل میں آتا ہے, کبھی بھائی کی شکل میں آتا ہے, کبھی والدین کی شکل میں آتا ہے. جب یہ سوچ لیجئے کہ جو نماز سے روک رہا ہے, جو نیکی سے روک رہا ہے, وہ بیوی کی بیوی روک رہی ہے تو اصل میں بیوی کی شکل میں شیطان آیا, والدین روک رہے ہیں تو اصل میں والدین کی شکل میں شیطان ہے, بھائی روک رہا ہے, بیٹا روک رہا ہے. تو یہ گفتگو رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے, کبھی بیوی بن کر, کبھی بیٹا بن کر, کبھی بیٹی بن کر, کبھی بھائی بن کر, کبھی عزیز اقربا بن کے, جو دین سے روک دے, جو دین کے سامنے جو ہے دیوار کھڑی کر دے. سمجھ لینا کہ یہ بھائی نہیں ہے, یہ بیوی نہیں ہے, یہ بیٹا نہیں ہے, یہ تو شیطان ہے. تو اس لیے اللہ اولاد دیتا ہے تو شاید سناتا یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے. تمہاری بیوی, تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کے نزدیک تمہارا اجر بہت رکھا ہوا ہے. ان کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں آنے کی کوشش تو کرو, بلکہ بھی ان کو بھی ساتھ لاؤ رب کریم کی بارگاہ میں, پھر اپنا اجر دیکھو. فتق اللہ, اور اللہ سے ڈرو. مستطاعتم, جتنا کہ تم سے ہو سکے. اللہ جل مجدہ بڑا رحیم و کریم ہے, حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ اکبر. دیکھ لیا, اولاد وہ تمنا کرتی ہے جس کا ماں باپ جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا, بیوی وہ تمنا کرتی ہے جو خاوند اس کو نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. پھر خاوند کبھی چوری کرتا ہے, کبھی رشوت لیتا ہے, کبھی سود لیتا ہے, کبھی ڈاکہ ڈالتا ہے اولاد کو خوش کرنے کے لیے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے کہ جتنا کر سکتا ہے اتنا کر, میں تو اسے اتنا ہی کریم کر لوں گا. دیکھیے وہ رب کریم ہو کے کہتا ہے فتق اللہ ما استطعتم, اتنا جتنا تم ڈر سکتے ہو, جتنی تمہاری طاقت ہے مجھ سے اتنا ڈرو. وسمعوا اور سنو, وآطیعوا اور فرمان مانو, وانفقوا اور خرچ کرو. خیر لانفسکم, کس لیے خرچ کرو؟ ارے اپنے بھلے کو خرچ کرو, اپنی جانوں کے لیے خرچ کرو. آج جو یہاں خرچ کرو گے تو قیامت کے روز تمہیں مل جائے گا. یہ رب کی, رب کا کیا تم سوار لو گے؟ اگر رب کی بارگاہ میں دو گے تو رب کے کیا آسمان بڑھ جائیں گے؟ سات کی بجائے آٹھ ہو جائیں گے کیا؟ کہ بھائی لوگوں نے بہت سارا دے دیا ہے یا معاذ اللہ آپ پہاڑ بن جائیں گے, کیا بن جائے گا؟ رب کا تو کچھ نہیں بنے گا. اپنے آپ کے لیے, اپنی جانوں کے لیے, اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو. میں شفا نفسے ہی, اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا, ہر شخص یہ کہ میری جان, میرا ہر شخص کو اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے, اپنی ذات بس میں ہی ہوں اور تو کچھ نہیں ہے. ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جان ہی بس قابل کام آ جائے, میری جان بچ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ معاف کرے, اپنی جان کے بدلے اولاد کا قربان کر دی جاتی ہے, دولت ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے. اپنی جان بڑی پیاری ہے. کچھ وہ ہیں جو اپنی جان دے دیتے ہیں, کسی کی جان بچا لیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنی عزتیں تو قربان کر دیتے ہیں, کسی کی عزتیں بچا لیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنی دولت قربان کر دیتے ہیں لیکن کسی کی بچا لیتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا, وہ صحابہ اکرام کے دور کا واقعہ, وہ جنگ کا واقعہ, کہ جب ایک آدمی ایک اپنے بھائی کو پانی پلانے لگتا ہے جبکہ وہ شہید ہو رہا ہے تو اس کے نزدیک سے لطش کی آواز آتی ہے, پیاس کی آواز آتی ہے. وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ. وہ اس کو پلانے لگتا ہے, کسی دوسری کہنے والے کی آواز آتی ہے, کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ. وہ اس کے پاس جاتا ہے, سات آدمیوں کے پاس. جب ساتویں کے پاس پہنچتا ہے وہ شہید ہو چکا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ تو شہید ہو گیا, میں پہلے کو پلاؤں. پھر چھٹے کے پاس آتا وہ بھی شہید, پانچویں کے پاس آتا وہ بھی شہید, چوتھے کے پاس آتا وہ بھی شہید. سب شہید ہو چکے, کسی ایک نے بھی پانی نہیں پیا. یہ ہے اشار جو کسی کو دیتا ہے. لیکن آج کہاں وہ اشار گیا؟ آج تو ہر شخص جو ہے اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے, اپنے دل کی پڑی ہوئی ہے, اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہے. بس میں بچ جاؤں, میرا بھلا ہو جائے. دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے, دنیا جو ہے وہ غرق ہوتی ہے تو ہو جائے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے پیچھے لگا ہوا ہے. تو رب کریم نے کہا میں یوں کا شفا نفسے ہی, جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تھا علاج کا ہو ملوفل ہوں, وہ لوگ فلاح پا گئے. جو اپنی جان کے لالچ سے بچ گیا, جو کسی کی جان کے پیچھے اپنی جان قربان کرتا ہے, جو کسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے, وہ اصل میں فلاح پانے والا ہے. آج کیا ہے؟ آج کہتا ہے دیکھو جی سارے کے سارے تو میرا کہے گا میں بچ گیا, میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, اب میں کسی کو کیا کروں گی؟ اور جیسا ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں جی سب سے پہلا پاکستان, لوگ مرتے ہیں تو مر جائے, ہمیں کیا, ہم تو اپنے آپ کو بچائیں گے. تو رب کریم کہتا ہے جو اپنے لالچ سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا, اور جس نے مسلمانوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ مجھے کسی سے کیا, میں تو اپنا گھر بچاؤں گا, میں تو اپنے آپ کو بچاؤں گا, تو فلاح وہ تباہ ہو گیا, وہ کبھی نہیں بچے گا. مسلمان ایک ہے, وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو, دنیا کے کسی خطے میں ہو, مسلمان ایک ہے. جب تک مسلمان میں ایمان کا رشتہ قائم ہے تو وہ ایک ہے. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا وہی فلاح پانے والا ہے. ان تقرض اللہ قرض حسن, اگر تم نے اللہ جل مجد کریم کو اچھا قرض دیا, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے, دیکھو کتنے رب کریم ہے. اللہ اکبر. کبھی کسی مالک نے, کمپنی کے مالک نے کبھی کسی اپنے ملازم سے کہا مجھے ادھار دے؟ بھائی اسی وہی دے رہا ہے. اب کیشئر تو وہی دے رہا ہے, کیشئر سے کہا مجھے ادھار دو. سب کچھ رب دے رہا ہے لیکن رب کریم کہتا ہے مجھے ادھار دو, مجھے قرضے ہنسنا دو. باری تالا سب کچھ تیرا, ہمارا کیا ہے؟ لیکن اللہ اتنا رحیم و کریم ہے, ہمیں مالک بناتا ہے اور تو خود آدھار مانتا ہے. کہتا ہے مجھے قرضے ہنسنا دو, یہ میں تمہارے لیے بھرا دوں گا. اللہ اکبر. میں تمہیں دولت دوں گا دولت بڑھا دوں گا، میری راہ میں جان کے ڈال کرے گا میں جانے عطا فرما دوں گا، تو میری راہ میں دو تو صحیح، میں ایک تو تمہارا مال گڑاؤں گا یا یاد پھر نہ تم، اور پھر میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ اللہ شکور الحلیم، اللہ خود قدر فرمانے والا ہے، علم والا ہے، لوگوں تم تو قدر نہیں کرتے، ہاں کسی کو دیکھو جتنا چاہو دے دو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک دوست آیا آدھار مانگا آپ نے دے دیا، پھر آیا پھر مانگا پھر دے دی، پھر آیا پھر مانگا پھر دے، سو بار دے دے، جب وہ ایک سو ایک بار آیا اور آپ نے کہا آج تو میرے پاس کچھ نہیں، ناراض ہو کے چلا جائے گا، دیکھو جی مجھ پر مصیبت بنی، اس نے مجھے دیا نہیں، ہر سو بار دیا وہ سارے کا سارا گیا، ایک بار نہیں دیا تو اس پہ وہ ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے مجھے دو، میں تو قدر کرنے والا ہوں، میں بھولوں گا نہیں، ایک ایک پیسے کا حساب رکھوں گا، میں تو تمہارے دیے ہوئے کی قدر کرتا ہوں۔ تو جو رب کریم قدر کرتا دیے ہوئے کہ اس کی بارگاہ میں دینا چاہیے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے دو میں تمہارے دیے ہوئے کی قدر کروں گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب و عیاں کو جاننے والا ہے، وہ نہاؤ عیاں کو جاننے والا ہے، وہ چھپے کھلے کو جاننے والا ہے، وہ غیب و ظاہر کو جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، عزت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے میں تو تمہاری ہر چیز کو جانتا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں اور میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہاری دولت بھی بڑھاؤں گا اور تم پر کرم نوازی بھی کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج سورہ التغابن کا درس و پاک جو ہے وہ ختم ہوا، کل انشاءاللہ سورہ الطلاق کا درس و پاک جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رہے تو اللہ اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اب انشاءاللہ ایک دن عشیف ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ درس قرآن جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے بہت پیارے